Cigarettes After Sex, rozpoznawalne brzmienie. Nic, myślę, się nie zmieniło. Greg Gonzalez, lider grupy, buduje ten klimat od lat z dużym powodzeniem. No, w prasie przeczytają Państwo rozważania, która piosenka o rozstaniu, a która o ponownym powrocie. Myślę, że ważny jest ten klimat ogólny. No i przypomnę, będzie trasa koncertowa. Ta płyta jakby jest startem do kolejnego etapu kariery. No i będą dwa występy w Polsce. 5 i 6 listopada. Warszawa, sala Torwaru. Zgodnie z zapowiedzią w audycji Dym na wodzie wracam do nagrań holenderskich zespołów. Tak się dzisiaj złożyło. Zaczyna grupa Nine Stones Close. Thank you. Zespół Nine Stones Close powstał w Holandii w 2008 roku. Ma bardzo wyrazistego lidera, który nazywa się Adrian Jones. Niektóre źródła opisują nawet Nine Stones Close jako solowy projekt Adriana Jonesa. No to on decyduje o obliczu tego zespołu, on tworzy kompozycję, on dobiera muzyków do kolejnych nagrań. Najnowszy album tego holenderskiego składu nosi tytuł Diurnal. Holenderski zespół Ice miał długą przerwę. W roku 2005 wydał album The Saga, całkiem dobrze przyjęty, no a później z różnych powodów powstała przerwa w działalności, a teraz zebrał się Ice ponownie i wydał album Man in the Moon. Oto dwa fragmenty tego muzycznego wydawnictwa. to see in here can hardly breathe, and there is no atmosphere. But my nerves got brains, must break the chains. My nerves got brains, must break this chain. I should have caught it in his eyes. Wasn't I told? Wasn't I warned? How could I? This bulb's got me, and nothing can set me free. This bulb's got me, I'm locked up indefinitely. My nerves got brains, they're breaking the chains. My nerves got brains, they're breaking the chains. I should have caught it in his eyes. Mam wrażenie, że to dość klasyczny, progresywny rock, ale całkiem dobrze nagrany. Holenderska grupa Ice, nowy album Man in the Moon, wydany w polskim wydawnictwie, także stosunkowo łatwo dostępny. No i trzeci holenderski zespół, tak się złożyło, trzeci zespół, który mam przyjemność Państwu tej nocy przedstawić, to Focus. Używam spolszczonej nazwy, żeby nie czynić zamieszania w Państwa informacjach. Ten Focus, który znamy od lat 60. XX wieku, bo Focus zaczynał karierę w roku 68. Zaczynał od płyty Focus Plays Focus, to był rok 1970. No a później kolejne płyty, albumy, zwykle z nazwą w postaci numeru, 7, 8 i tak dalej, i tak dalej. Najnowsza taka płyta wydana dosłownie przed chwilą ma numer 12, czyli po prostu taka 12 na okładce tej płyty. W składzie, no skład zmieniony już po latach, ale nadal wyrazistym liderem pozostaje flecista śpiewający Thijs van Leer, a płyta zawiera głównie, w zasadzie jedynie, nagrania instrumentalne. Oto jeszcze dwa z nich. Usłyszeli Państwo dwa z 10 instrumentalnych nagrań pomieszczonych na płycie Focus 12. Oczywiście ten holenderski Focus ma nieco więcej płyt na koncie w dorobku niż ten tuzin, no ale te podstawowe to właśnie były takie płyty z liczbami w tytule. No a skoro jesteśmy przy muzyce instrumentalnej, 19 lipca, a więc za kilka dni, sławny gitarzysta Aldi Meola wydaje swój nowy album. Thank you. 19 lipca ukaże się kolejny album sławnego, wspaniałego amerykańskiego gitarzysty i kompozytora. Aldi Meola wydaje taką płytę. Ona nosi tytuł, także taki numeryczny, 24. No, znamienny tytuł, jak sądzę. Aldi Meola wspomina, że to miał być skromny projekt muzyczny na gitarę akustyczną, ale pomysłów przybywało. No i w studiu pojawiła się gitara elektryczna, a potem nawet orkiestra, a potem nawet wokalista. Aldi Miola z nadchodzącej płyty 24. Mam nadzieję, że spotkamy się z tą muzyką za tydzień. A na zakończenie jeszcze polska płyta, na której pełno gościnnych wokalistów. Robert Cichy firmuje album Spacer po Warszawie. To autorski projekt muzyczny. 10 piosenek o warszawskich ulicach, w każdej inny wokalista lub wokalistka. Przed chwilą w piosence Dobra wystąpił Piotr Zioła, za chwilę w piosence Grzybowska zaśpiewa Marta Dubrowska. Dym na wodzie. Dziękujemy.